Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz Kudüs ve Mescid-i Aksa. Kudüs, Filistin'de bulunan bir şehir, büyük şehir. Ne zaman kurulduğu tarihen bilinmiyor. En eski bir şehir, Kudüs şehri. Kudüs, temiz, pak demektir. Sözlük olarak. Bunun ilk sakinleri Nuh Aleyhisselam'ın torunu Kenan'ın evli evlatları yerleştirdiler. Nuh tufanından sonra Nuh Aleyhisselam'ın 4 oğlu vardı. Ham, Sam, Yafes, Kenan isminde. 3 oğlu gemiye bindiler. Kenan bilmedi gemiye. O da Allah korusun. Tanrı babasının hükmünü gemiye bilmedi. O da boğuldu orada. Nuh Aleyhisselam'ın gemisi şuradan oturunca tabi o zaman ayrıldı çocuklara bir gittiler. Ham'ın oğlu Kenan Nuh Aleyhisselam'ın torunu olmuş oluyor. O dönemde bir aile çoğalınca ayrılırdı. Çoğalınca. Neden? Su yok, kuyu az ve otlak yok. O dönemde geçim hayvancılıktı, avcılıktı. Kenan da aldı çoğu çocuğunu, torunlarını, şunları, bunları kurusun bulunduğu yere geldi diye boş bir arazi ama. Şehir yok, boş bir arazi. Oraya yerleşti bunlar. Bunun için eski kitaplarda şöyle diyor Filistin hakkında ileri deniyor oralara. Bunlar daha bir zaman orada hakim yaşadılar Kudüs'te. Bir toplum Allah'ın verdiği nimete şükrü terk eder de eğer hali değişirse Allah'ın da nimeti geri alır muhtemelen. Bu Kenaniler de zamanla tabi değişti, bozuldu bunlar da. O yüzden Mevlam onların başına bir bela verdi. Bir toplum adı Amerika. Le ile re değil. Böyle bir toplum o dönemde oraya hakim oldu. Filistin, Suriye'ye hakim olan bir toplum Amerika. İri yapılı insanlar, güçlü insanlar, savaşçı insanlar. Bunlar Kudüs'e hakim oldular. O çevreye hakim oldular bunlar. Fakat bunlar putperestti bunlar. Putçu bunlar. Sonra Yuşa Aleyhisselam orayı fethetti Kudüs'e. Hazreti Musa Aleyhisselam Mısır'dan kaçtı biliyorsunuz. İsrailoğulları kavmini aldı. Kızıldeniz'e geçtiler. Yol açıldı. Dih Sahrası. Sahra çöl demektir. Yani Sina çölüne geldiler. Dedi ki Mevlam Musa Aleyhisselam'a ya Musa bu arz-ı mukaddes yani Kudüs'ün bulduğu yere yerleşin. Şehir tabi o zaman arz. Fakat İsrailoğulları çok korkaktı bunlar. Dediler ki ya Musa orada kavim var. Kavmen cebbarin. Yani Kur'an'a geçiyor bu konu. Orada çok güçlü, kuvvetli bir toplum var. Kavim var. Millet var orada. Onu savaşamayız dediler. Sen git dediler. Aşağı Rabbin abi onlara savaş. Bekleyin dediler. Bizim Mevlam ona ceza verdi. 40 yıl şöyle kalacaklar. 40 yıl kalacaklar. Çöl. Sıcak çöl tabi. Gölge yok. 40 yıl kaldılar. 40 yılda bir nesil değişti. 40 yılda. Yaşlar öldü. Yeni doğanlar büyüdüler. Yeni gençlik oldu. Musa Aleyhisselam yerine onun yeğeni Yuşa Aleyhisselam geçti. Yuşa Aleyhisselam. Beykoz'un bir makamı var ama o türbe değil muhteremler. Türbesi Nablus'ta. Filistin'de yani. Yuşa Aleyhisselam Musa yanında yetişti. Hem onun yeğeniydi. Ona Mevlam peygamberlik verdi. Yuşa Aleyhisselam yine nesliyle birlikte Kudüs'e doğru yürüdü. Amerika kavmiyle savaştı. Onları yendi. Kudüs'e hakim oldu bunlar. Bu kavim bir kısmı Medine'ye gitti bunlar. Bir kısmı oraya yerleştiler. Diğerlerine başka yerlere bunlar. Bunun üzerine İsrailoğulları Kudüs'e yerleşmiş oldular. İlahi gazap, Allah'ın fıtratı, koyduğu kanun, kurallar değişmeye aynıdır. Bir toplum ahlakını değişince, yolunu sapıdınca Mevla'nın nimeti alır. İsrailoğulları 40 yıl çölde kaldılar. Yalnız men ve selva. Men bir nevi kudret helvası derler bir şey. Geceleri yağardı bitki üzerine bunlar. Şöyle suluca bir helva kıvamında çok besleyici bir gıda. Bir de selva kuşları ki bulduca benzeyen kuşlar bulduca gelirlerdi. Onların sıkı buydu. Tabii şehirde ektiler, biçtiler, ağaçlar dikildi, meyveler oldu. Kudüs'ün bari bir yerdir. Bolluğa erdiler. Tabii zamanla yüzyıllar geçti aradan zamanla. Bunu azlar bunlar da. Peygamber tanımadılar. Din tanımadılar. Bunun üzerine yine o Amerika kavmi etrafı yayılanlar toplandılar bunlar. Kudüs saldırırlar. Kudüs'e hakim oldu bunlar. Kudüs'e İsrail olan çıkardılar Kudüs'ten. Bunun üzerine Mevlam onların başına bir hükümdar verdi. İsrailoğulların başında. Adı Talut. Talut. Bu Talut'un başkanlığında bunlar savaşma karar verdiler Amerika'ya karşı. Amerika ordusunun başında da Calut var. Calut. Calut adında bir şey. İri yarı. Hepsi iri yarı bunların. Fakat bu Calut hükümdarları komutanları daha iriymiş. Heybetli, korkunç bir kişi. Çok savaşçıymış. İki ordu karşı karşıya geldiler şimdi. Bir tarafta Talut, diğer tarafta Calut. Karşıya geldiler. O dönemde savaşın bir farklı kuralı vardı. Hangi ordu kendine güveniyorsa ordunun komutanı, başkanı veyahut oradan biri atını ileri sürer, ortaya çıkar, karşına bir er dilerdi. Yekeyek savaşmak için. Calut, kendisine tam güvendiği için, yani 5-10 kişiye savaşan kişiymiş, güvendiği için büyük bir ata binmiş, kilidir yapılı, ortaya çıktı. Tur attı şöyle, 60 kişinin falan bir şahlandı. Dedi ki, ey Talut, çıktı karşıma, beraber dedi, gidi bakalım dedi, kim inecek? Talut, Oktevek, zayıf, korktu çıkma karşısına. Karşı er diliyor, meydan okuyor, kapı çıkamıyor bu. Bunun üzerine Talut şöyle bir şey yaptı, Talut. Dedi ki, kendi ordu askerlere kim dedi buna karşı çıkarsa yani Calut'a kim buna karşı çıkarsa eğer bunu da öldürebilirse galip gelirse kızımı ona vereceğim. Bir de mülkümün yarısını onunla paylaşacağım. Onun bir kızı varmış Talut'un. Yani perin masalındaki kıza gibi. O kadar güzelmiş kız böyle. Bir destanmış. Kim dedi çıkarsa tabi Cavit'in karşısına kızımı ona vereceğim. Böyle de saltanat mülkü ona paylaşacağım dedi böyle. Tabi herkes istiyor bu iki şeye kavuşmak. Hem Cavit'in kızını almak hem mülkü ortak olmak. Ama Kimsenin cehaleti yok. Çıkma cehalete karşı. Etrafa haber gönderildi. Kim var bir gönüllüye çıkacak cehalete? Bir genç çıktı. Adı Davud. Adı Davud. Sonu D vardı. T yok ama. Davud. Bu genç çobanmış. Koyun çobanlığı yaparmış. Kısa boylu, zayıf bir şeymiş. Atik tetik. Bunun bir hüneri varmış. Sapan taşı atmak, sapan taş atmak sapanla. Bunun koyun sürüsüne kurtar geldiği zaman hemen bir taş atarmış. Attığı taş tam hedefi bulurmuş. Tam merkezden kurdun beynine vurur ve öldürmüş beni kurtar. Bu duyunca şimdi Talut kızını verecek. Kızı diyelim destan. Bilmiyor kızını. Bir de saltanatını buna paylaşacak. Yetkin yarısını buna verecek. Duyunca bu at çıktı geldi. Ben de cahatı savaştıramın Talut'la. İşte Talut baktı şimdi at üzerinden. Yavrum sen çok küçüksün be. Yaşta genç. Yaşta genç. Ufak tefek bir şey. Zayıf bir şey. Ya bu Calut korkunç bir adam. Heybetli bir adam. Hiç aldırmıyor. Ben çıkarım onunla beraber dedi. Peki madem bir şeyim var, gönlüm var dedi. Ben sana bir at vereyim dedi. Kılıç vereyim, ok vereyim, kalkan vereyim dedi. Böyle çıktı. İstemez bunlar dedi. Ben yani çıkarım dedi. Elle bir sapanı. Üç tane taş almış. Derken tabi karşıda Calut at üzerinde meydan okuyor, yukarıdan atıyor, yukarıdan bakıyor, tepeden bakıyor. Karşısına biri çıktı. Koşarak at dere koştu, hiç oynar gibi böyle. Yayalar çıktı karşısına. Ne o dedi Calut, seni savaşmaya geldim. Güldü tabi. Bulamadılar sana başka bir insan neler çıkacak, karşıma çıkacak. Ben kendim diyorum dedi böyle. Sen bir insana bakın, çık bakalım dedi böyle. Hemen şey bir salladım tabii şöyle. Attı gibi böyle. Bunun üzerinden tam alnından bir taş, büyük taş atmış. Beynini yardı. Orada düştü öldü. Yatmış yani. Düştü orada. Ki bu konu Bakara Suresi'nden geçiyor. Hem iki sayfa. Felemme Fasale diye ikinci cüzün sonu vardır. Onun başta önceki sayfa. İki sayfada bu konu geçiyor muhtemelenler. Mevla biliyor orada. Ve katile Davud-u Calut'e. Yani bu hikaye değil. Ela biliyor. Ve katele öldürdü. Davud Calut öldürdü. Allah ona mülk verdi, hikmet verdi. Tabi Talut buna bu sefer kızını verdi ve saltanatını paylaştı bununla. Sonra Talut ölünce Davud önce melik oldu. Yani hükümdar oldu. Sonra Mevlam buna el-mülke vel-hikmet. Hikmet, peygamberlik. Ondan peygamberlik verdi. Kim bu? Davud Aleyhisselam. Davud Aleyhisselam verdi. Ona Rabbim hem mülk verdi. İlk olarak onunla birleştiği peygamberler tarihinde hem devlet başkanlığı hem peygamberlik onunla birleştiği ilk başlandı. Ondan evvel İsrailoğulları dağınıktı. Kabile kabileliler. Hepsini bu topladı. Kurus başı olmak üzere büyük bir devlet kurdu. Ve bir gün Kudüs'te bir gün değil yani bir an Kudüs'te bir hastalık, yaygın hastalık geldi Kudüs'te. Yaygın hastalık. Yani bulaşıcı, salgın hastalık. Bu hastalıklar muhteremler gökten gelir. Gökten gelir bu hastalıklar. Mevlam olmayan bir şey yaradır. Yani yine bir mikrop türü. İnsanların bilemediği, başaramadığı Mevlam bir şey yaratır. Allah'ın yarattığı varlıklar bunlar. Mevlam bunları gönderir. Bu toplumadan Mevlam bir salgın hastalık gönderdi. Çok insanlar ölme başlayınca dedi ki Davud Aleyhisselam herkes toplumsuz dedi bir meydan vardı. Boş arazi. o toplansın. Erkek, kadın, çoluk, çocuk dua edelim Allah'a, Allah'a dedi böyle. Hastalığın kalkması için. Toplanırlar, dua ettiler. Hastalık kalktı. Hasta iyileşti hastalarda. Davud Aleyhisselam bu yer mübarek yer. Ve bir meşri yapılan böyle böyle. Davud Aleyhisselam temellerini açtı. Bir metre yükselince duvarları o Mevla'ya kavuştu. Ömür yetmedi. Oğlu Süleyman Aleyhisselam'a vasiyet etti tamamlaması için. Meşri Aksa bu şekilde başlamış oldu. Ben tabi tekrar döneceğim sonra. Süleyman Aleyhisselam 12-13 yaşında önce o da padişah oldu, yani Melik Sultan oldu onların başına. 12-13 yaşlarında. Fakat çok ama çok zekiydi muhtemelen. Çok zekiydi kendisi. Davud Aleyhisselam'ın Kudüs'te bir dairesi vardı. Orada öğleye kadar halkı dinler, dertlerini dinler. Bir de davalara bakardı. Davalara bakardı. Peygamber olduğu için onun da bir mucizesi vardı. Mucize bir zincir vardı. Hala duruyor aslında muhtemelen. Zincir vardı böyle. Kudüs'te bu. Zincir vardı. Şimdi bir kişi mesela davacı, iddiacı, efendim böyle işte alacağımı alamadım, şu bu oldu. İddia etti. Peki, tut bakalım zinciri. Tutuyor zinciri. Eli yapışırsa yalan söylüyor. Yapmazsa doğru söylüyor böyle. Bir gün iki kişi buna davaya geldiler. Biri uzun bir sefere gidecek zaman hep altları varmış. Eski evler, kerpiç evler, ahşap evler tabii korunmasız. Evinde bunların salkacak yeri bulamıyor. Güvendiği bir arkadaşına gidiyor. Arkadaş, ben diyor uzun bir sefere gideceğim. Belki bir sene, iki sene orada kalacağım. Sonra buraya geleceğim diyor. Bunu emanetine yapın, saklar mısın? Saklarım diyor. Aldığı altınları ne hikmetse muhteremler, altının rengi insanlara büyülü, sihir gibi altının rengi böyle. Rengi, altın rengi. Bu arkadaşı, samimi arkadaşı, yani güvenli bir kimseyken şu alt tarafa bakınca kalbi değişiyor. Ya bunlara vermeyeyim diyor böyle. Ne yapıyor? Bir değnek, biraz kalınca değnek, bunu bu uyuyor, işini yavaş yavaş be. İşini yavaş yavaş, zaman zaman, uzun uzun böyle tornalar, şeylerle uyuyor. Tam bir altına sığacak kadar yassı olarak. Bunu işte bunları dolduruyor. Üzerine kapak yapıyor. Yine bir basto gibi denek. Derken arkadaşa geliyor. Tabi sarmaş dolaştırıyor derken böyle. Birkaç kısa geliyor arkadaş diyor. Artık ben geldim. Emanete bana verir misin o paraları, altını verir misin bana? Mesela verdim onları, geldiğinden gelip verdim mesela geldiğin zaman. Ya vermedin, verdim. Vermedim derken, dedi Davud Aleyhisselam'a, ona bu işi şikayet edelim, gidelim bakalım diyorlar. Geliyorlar, önce iddiacı, müddeyi dediler iddiacı, o ilk söz onun hakkı böylece. Önce o iddiasına bulunur. Ya Nebiyallah, ben buna şu kadar altın lira teslim ettim. Geldim bunlara bana vermiyor şimdi. Emanet vermiştim. Tut bakalım zinciri. Tutuyor, yapışmıyor. Tamam vermiş doğru. Para almamış yani böyle. Bu bana vermedi parayı, almadım parayı diyor. Onda kalıp paralar. Tutuyor zinciri, yapışmıyor elleri. Öbürüne sıra geliyor. Diyor sen buna verdin mi altınları? Verdim yani bir yalla. Peki tut bakalım diyor sen zinciri diyor. Diyor arkadaşlar tam şu asayı diyor şimdi. Asaya tutuyor, işin altına atamadı. Yapışmış zincire, onu da yapışmış zincire. Allah Allah, daha sen şaşıyor şimdi. İkisi de haklı, ikisi doğru söylüyor. Parayı almadım diyor, bu verdim diyor ama verdim de doğru da doğru çıkıyor. Mevlam buyurdu, ya Davud artık bunu kaldır. Artık şahit oldu, şahit dinledi beni, şahit dinledi. Süleyman Aleyhisselam önce o da tabii devlet başkanıydı. 12-13 yaşlarında babasının bıraktığı yerden meşri aksa yapmaya başladı. Ama eşi görünmeyen ve eşi olmayacak olan kıyamete kadar bir bina yaptı. Cinler çalıştı emrinde, cinler. Tek Süleyman Aleyhisselam bu mucize verildi. Süleyman Aleyhisselam elde mühür vardı. Cinler emdi, emri cinler. Kuşlar, hayvanlar hep dinle konuşurdu. Cinlerin bir kısmını dalgıç olarak kullandı, dalgıç. Gavvas deniyor Kur'an-ı Kerim'de. Yani gavvas, yani deniz demeyen dalanlar. Cinler deniz demeyen dalıp inci merini çıkarırlardı. Cinler deniz altında yaşayabiliyorlar. Uzayda yaşayabiliyor cinler. Hayatlar, farklı hayatları. Ağır iş cinle yaptılar. 7 yılda meşrik tamamlandı. Ülke peygamber döneminde, Davud Süleyman döneminde İsrailoğulları Kudüs'te çok refah yaşadılar. Bolluk, bereket, hepsi yerinde. Huzur, kardeşlik, mutluluk, hepsi yerindeydi bunların. Fakat Süleyman Aleyhisselam'dan sonra yine bunlar hallerini değiştirdiler, hallerini. Yine sapmaya başladılar. Allah'ın emrini tanımaya başladılar. Kan dökmeye başladılar. Hatta bir peygamber öldürürler. Adı Şai Aleyhisselam. Şai Aleyhisselam'ı öldürürler. Peygamberi öldürürler. Çok alimleri öldürürler. Neye doğru söylüyor diye söylemesin diye alimleri öldürürler. Kan döktüler. Mevlam buyuruyor bizlere İsa Suresi'nde. Beni İsrail'e melamri bir hükmettik. O kadar ila Beni İsrail'e fil kitabı. Ve kavvayna kavva kesin hüküm. Hükmettik Beni İsrail'e fil kitabı kitapta. Burada lam tarif var. Cinsil ad için bu. Tevrat'ta veya levh-i mahfuz'da. İki sefer feza yapacaklar bunlar. Berretteyni Ulüven Kibir'e çok büyük yapacaklar. Ayeti kısa geçiyor muhteremler. Yani Mevlam, Rabbim her şeyi biliyor muhteremler. Buradaki yazı, şimdi İmam-ı Azam şöyle buyuruyor, kaderdeki mübrem meselelerini, evet kadere yazılı, ama kul bunu, kendi yapacak bunu. Rabbim'in biliyor muhteremler. Bunu biliyor muhteremler. Şimdi günümüzde okul sistemine baktığımızda bir sınıf öğretmeni öğrencilerini bilir. Ayrı ödevi verir. Aynı dersleri bunlara verir böyle. Fakat hangi öğrencisi bunu başarabilir? Nereye derece başarabilir? Ne kadar hak edebilir? Tahmin eder muhtemelen. Bir baba da evlatlarına mal verse sağlığında, onlara veya bir sermaye verse onlara, baba da bilir. Yani şu oğlum bu işi yapar, becerir, paranın üstüne para koyar der böyle. Öbürü bunu kaybetmese yeter. Öbürü para yer böyle. Demek ki bir öğretmen de baba da, yani kul da tahmin deniyor, bunu edebiliyor böyle. Tabii tahmin hata olabilir böyle. Allah bilmez mi? Muhtemelen bilmez. İmam Hasan'a buyuruyor Fıkıh Ekber'inde. Bu yazı ihtiyarı ısrarı değil diye. İhtiyarı ısrarı değil. Yani böyle yapacak zorunlu baskı değil. Bunu yapacak bu şekilde. Böyle bir takdir etmiş ezelde İsrailoğulları iki defa, yani çok azınlıkları var. İkisi büyük oranda olacak bunlar. Olacak. Şimdi birinci azgınlıkları geldi. Kudüs İsrailoğullarının birincisi geldi. Hani Şai Aleyhisselam öldürüldü. Mevlam bunlara başlanan şimdi bela gönderdi. Milattan önce oluyor bu, 5-6 yılında. Babil hükümdarı kralı Utun Nasar. Babil. Daha önce Asuriler biraz hafif savaş oldu. O hafif geçti. Fakat bunda Butun-Nasa denen Babil kralı büyük orduyla Kurs'a geldi. Babil'den yani Irak'tan Kurs'a geldi. Kurs'u yaktı, yıktı. Meşri Aksaki bakmayasına kıyamaz. Oradaki altınları, mücevherat hepsini aldı. Meşri Aksaki'ye tabi yıktırdı, dağıttı. Terat hepsini yaktırdı ne varsa. Yani hayat kalmadı. Sonra emir verdi askerlerine katliam. Katliam yani genel katil ölüm mi anlamına geliyor. Am genel demektir. Katil öldürme. Emir askerine verdi. Katliam yapmaları için. Asker kılıç ellerinde kim önlerine gelirse çoluk, çocuk, hasta, yaşlı, kadın, erkek ayrım yapmadan bunlar kılıçtan geçtiği insanlar. 70 bin kişi öldürüldü. Bir anda nasıl çok yağmur, yarda birden sel basar bir yeri kan sel gibi akma başladı Kudüs'te. Artık kan da yürümüyor Uhud'un askerleri de katliam bıraktırdı. Kanları esir aldı, köleleştirdi. 70 bin kişiyi. Yüzey Aleyhisselam da oradaydı. Genç delikanlı 25 yaşlarında Daniel Aleyhisselam vardı. İkisini aldı bunları. 70 bin kişiyi bunu Babil'e götürür, esir kralara götürür bunları oraya. Neden? Allah'a bir ceza verdi buna. 70 bin kişi esir oldu orada. Yüzey Aleyhisselam kaçtı külüyetten. Tek o kaçtı. Merkebe bindi. O külüyetten kaçtı. 12 ayda ayrı bir konu gerçi de çok özleyeyim onu inşallah. Kudüs'e geldi. Yubat-ı Kudüs'e Kudüs'e diye Kudüs'e bir şehir yok. Evler yıkılmış, çatılar çökmüş, Meşri Aksa yok, tek bir insan yok. Hatta vahşi hayvan bile yok. Yakın yıkılmışlar taraf, kimsecikler yok. Kudüs'ün çevresi bereketli yerdir. Tam da o zaman üzüm incir zamanıymış. Bahtaki üzümler olmuş kendi kendine. Olmuş, salkımlar salkmış, kimi düşüyor, kimi sürüyor. İncirlerin tam iyi zamanıymış. Üzüm topladı biraz. Onları sıktı, suyu onu işe kullanıyor. Bir incir topladı, oturdu. Bunlar da yemeden şöyle bir tefekküre daldı. Ya Rabbi artık bu şehir öldü, bitti artık. Halk esir oldular. Tekrar nasıl iyi olur bu şehir? Yani olur böyle bir şey diye düşünürken Berlaman'a bir uyku verdi. Uykuda Mevlam canını aldı. Azarsa muhtemelenler. Canını aldı. Uyandı. Baktı, güneşe baktı. Kuşluk vakti. Yani saat 9-10 sırasında uykuya dalmış. Baktı ki artık güneşten bakmak üzere akşam üzeri. Çok uyumuşum ben dedi. Kuşluk vakti yattım. Akşam oldu dedi ben. Bir melek ile karşısına. Üzeyir, ne kadar yattın sen burada? Bir gün her bir günden fazla. Yok dedi. Niyeti amin. Ben ne bileyim niyeti amin. 100 yıl yattı, 100 yıl. Üzümle incine baba kendine böyle. Üzüm suyunu sıkmıştı, 100 yıl hiç bozulmamış, eşimemiş. Taze incir duruyor orada. Melekini bağlamış oraya. Her taraf ot. Merkebe bak dedi, merkep yok. O anda Mevlam bir rüzgar verdi. Merkebe'nin cüzleri toprağa dönüşmüş. Onunla Mevlam'ı topladı bir yere. Bir araya geldi. Merkep şeklini aldı çamur toprak olarak. Ona Mevlam can verdi. Ayağa kalktı merkebe, bir anırım muhtemelen Mevlam. Sonra üzerine bindi. Bir geziyen bak, bir baktı. Allah Allah. Öyle bir şey olmuş ki Kudüs, Meşrat'a yeniden imha edilmiş. Mahalleler, yeni evler, insanlar, çocuklar oynuyor yollarda, kadınlar oturmuşta iş yapıyorlar evler önlerinde, dükkanlar, alışverişler, şunlar, bunlar, canlı bir şehir. Kendi evini aradı, mahallesi bulamadı. Değişmiş mahalleler. Bunu gördüler, baktılar, bir yabancı genç. 25 yaşında. Yabancı genç. Kimsin sen? Ben üzerim. Hangi üzerim? İşte fena olayım. O kim? Falan falan işte oğul dedem şu. Oo, onlar çoktan öldü bunlar böyle. Ben üzerim. Üzer olur mu ya? Üzeri nesil olmuştu Babillere. Derken üstü halk da merak etti bunu. Sordu. Başladı sormaya. Arkadaşların gençleri falan yaşıyor mu? Yaşıyor derken böyle. Bir tek kadın varmış. Üzeri tanıyan bir tek kadın varmış. Kölemiş kadına böyle. Cariyemiş yani böyle. Kadın çok yaşlanmış. Artık bir şey yaramıyor. Kadın gözleri de ağmamış, kör olmuş gözleri de oturmuş evin önünde, bütün orada böyle, has üzerinde. Dedi ki, kadına sorular, sen tanır mısın? Üzeri tanırım dedi böyle. Yani sesini tanırım dedi böyle. Gitti yanına, üzeri konuşunca, bu üzerin sesi bu dedi muhtemelen böyle. Tanıdı. Tabi bu konuya fazla girmeyelim. Aslı konu, meşri aksa aslı, döneceğim oraya konu inşallah. 70 yıl sonra İran devleti, Kevistav, o zaman İran'ın başında, Babillere savaş ekledi, savaş oldu. İran ordusu savaşı kazanınca bir defa İran ordusu ne yaptı? Bu İsrailoğullarını Kudüs'e geri gönderdi muhtemelenler. Ki böyle ayet-i kerime devam ediyor yani böyle. Böyle onlara bereket verdi, bolluk verdi. Yani üreme, çoluk çocuk, çabuk bir nüfus arttı bunların da. Fakat ikinci musibet geldi, azgınlıklara geldi böyle. O zaman ne yaptılar? Zekeriya Aleyhisselam öldürüldüler. Zekeriya Aleyhisselam, peygamber. Zekeriya Aleyhisselam Kudüs'ten kaçtı, Eşler'den kaçtı, Halep'e de kaçtı. Orada yakaladılar bunu, orada öldürüldüler. Mezarı Halep'te, Meşri Kebir denen ocağın içerisinde Zekeriya Aleyhisselam. Yahya Aleyhisselam'ı öldürüldüler bunlar. Bir şeye feza vermedi. Yani nikah düşmeyen bir kızı bir almak istedi. O da hayır bu sana haram dedi. Bunun üzerine yatırlar bunu koyun keser gibi boğanı kestiler muhtemelen böyle. Başı Şam'da Emevi Camisi'nde mezar var. Türbesi var da Şam'da. Meş içerisinde. Baş orada böyle. Sonra Hazreti Meryem Validemize iftira ettiler. Yağdır. Meryem Validemize iftira ettiler. Bakire olarak İsa'nın doğurduğu için yani gayri meşru çünkü doğurdu diye öldürmeye kalktılar. İsa Aleyhisselam'da çarmıha germeye kalktılar, öldürmeye kalktılar. Azdılar, şımardılar, dinle ayrıldılar. Bu yüzden Meryem onları Romalılara gönderiyor 70'li yılda. Bela hemen gelmiyor muhtemelen. 37 yıl sonra böyle. Bela hemen gelmiyor. Neden hemen gelmiyor? Zalimin zulmü arttıkça çünkü cehennemde öyle dereke dönüyor, öyle çukur olarak ki cehennemde artık cehennem ondan Allah'a sığınıyor. Korkunç yerler var. Isısı. Ateş söndürüyor bu ısı böyle. O kadar ısısı. Onun doğması gerekiyor böyle. Roma ordusu Kudüs'e saldırdı. Kudüs tabi tahrip etti. Meşri Aksa'yı yıkmadılar bunlar. Üzerine Jüpiter, onların bir tanrıları vardı, tapınlıkları vardı. Onu heykelini koydular üzerine. Tapınak haline getirirler. O zaman Romalılar putperestti. Hristiyan olmamış henüz daha. Arkadan katliam yaptılar. Katliam gene. Katliam. Yani genel öldürme yaptılar. Kalanları ne yaptı? Esir aldılar. Köleştiler bunları da. Bir tek Yahudi bırakmadılar. Kudüs'ü hepsini sürdüler. Başka yerlerden sürdüler bunları. Bu Yahudilerin son devleti oldu artık orada. Son devleti oldu. Sonra Roma tabi zamanla Hristiyanlaştı. Yani büyük Konstantin denen Roma İmparatoru bu Hristiyanlığı benimsedi. Ama Hristiyanlığı benimseydi ama Hristiyanlık o zaman tamam değişmişti. Elde İncil yoktu, gerçi İncil yoktu. Bu kendi keyfi görüşüne göre papazları yönlendirdi, emirler verdi, otoritesini kullandı, baskı yaptı. 4 İncil seçildi. Luka, Yuhanna, Matta, Markos'tan İncil seçildi bu şekilde. Ve İsa Aleyhisselam'ın Kudüs'te doğduğunu öğrenince bir defa Kudüs'ü kutsal şehir ilan etti Hristiyanlıkta. Hani İncil'de olmayan aslında bir şeyi bu Konstantin ne yaptı? Kudüs'ü Hristiyanlık kutsal şehri ilan etti. Oraya kilise yaptırdı böyle. Meryem Ana işte Havari kilise yaptırdı oraya. Ve bir de oraya giden hacı olacak dedi Hristiyanlığa. Hacı olacak. Şimdi Hristiyanlar kulise gittiler mi, orada birkaç kiliseye gezerler, hacı olurlar onlar, kendi aklınca böyle. Yalnız bunlar kurusu imatiler, tekrar Hristiyanlar, Hristiyanlıktan sonra Romalılar, kurusu imatiler, Beşiktaş'ı tamir ettiler, baktılar, yalnız Yahudileri oraya sokmadılar. Hatta Yahudiler arasında bir kan davası çıktı, ortaya çıktı böyle. Yani Yahudiler Hristiyan inancına göre Yahudiler İsa Aleyhisselam'ı çağırmayıp öldürürler onun inancına göre. İsa Aleyhisselam onların yine peygamberlerine haşaltı Rableri tesis ederler. 3 tane haşaltı ilahlar onların böyle. Biri İsa Aleyhisselam'a bir Rableri onların ilahları. Yani onların ilahlarını öldürdü diye Çamlıgır derken Hristiyanlar Yahudiler arasında bir kan dağı intikam ortaya çıktı. Aşağı 20 sene önce kadar bu devam etti böyle. John Paul denen papa anlaştığı İsrail'e devletiyle bunu kaldırmış kaldırışı böyle. Şimdi gelelim Kudüs'ün İslamlaşması. Hazreti Ömer döneminde onun döneminde İslam orduları nereye giderse yıldırım gibi böyle. İslam'ı yaymaya gidiyorlar böyle. Girdikleri yerde halkı sömürmüyorlar. Katliam yok. Zulüm yok muhtemelen. Katliam yok, zulüm yok. Hatta onlanma var. Bakın Osmanlı ordusu nereye girmişse Osmanlı'da esir var muhtemelen. Hanlar, yollar, köprüler, camiler, hanımlar böyle kervansaraylar hep imarlar böyle. Halbuki günümüzde ve az önce, önceki asırlarda, yüzyıllarda İngilizlerin, Amerikalıların mesela, Fransızların, şunların buna girdiği yerlerde hep halkı sömürmüşler muhtemelenler. Hiçbir izli eser yok onlara burada böyle. Hazreti Ömer zamanında, Hazreti Ömer de her koldan oraları şey yapıyor. Aman gayret, aman gayret, Abbas ölmeden fethi tamamlansın, Abbas. Peygamber amcası. Peygamber buyurmuştu böyle. Abbas'ın sağlığında İslam orduları her tarafa fethi çekti ve bildiği kadar böyle. Abbas'ın ölümü bir duraklama dönem başlar böyle işte. Hazreti Ömer aman dikkat edin Abbas'ı ölmeden savaşa devam. Sahabe-i Kiram'dan bir As Hazretleri Filistin Fatihi Nablus, Eriya gibi helal kasal hepsini aldı. Kudüs'ü kuşattı. Kudüs'ü kuşattı. Kudüs kale içerisinde. Çok sağlam, mühkem kalesi. Fethi tabi biraz zor. Ama fethi olacak ama biraz güç. Kan dökülecek. Dederek içinde Kudüs'te bulunan o zaman Rumlar, Romalılar, Hristiyanlar böyle. Bunun ileri gelenleri papazlar. Dederek haber gönderdiler Amr bin As'a. İslam komutanına. Eğer dediler savaş almaya kalkarsanız biz eller son güne kadar, demine kadar savaşacağız. Çok kan dökülecek. Eğer dediler Halife Ömer buraya gelirse ona güvenimiz var adaletine. Düşman onun adına güvenimiz var. Ömer der buraya gelirse savaşsız ona teslim oluruz ederiz dedi anahtarları. Komutan Metin Hazreti Ömer'e ne yapalım? Savaşalım bir gelecek misin? Dedi geleceğim dedi böyle. Hazreti Ömer bir bölük askerle muhtemelen, yani tabi sahabeler, gönüllü askerlerle beraber çıkıp Medine çıktılar Kudüs'e doğru. O zaman da Beytülmal'de deve azmış. İki kişi bir deve düşüyor. Hazreti Ömer halife. Yani devletin başı. Devletin başı. Devlet de imparatorluk ama. İmparatorluk devlet. Onun başı. Kölesiyle beraber ikisi bir deveye düştü ikisiyle beraber. Kölesi yolunda. Hazreti Ömer deve üzerinde köle yolunu tutuyor. Tabii eşya dolu içinde tek kişi biniyorlar. Gidiyorlar. Bir merah deniyor. Konak. Merah gelince Hazreti Ömer'in de Yusuf Adel'di. Dedi kölesiyen bir makam şimdi. Ama efendim nasıl olur? Benim efendimsin, seyidimsin. Devletin başkanısın, emriminsin. Hayır, olmaz. Ne hakkı ver diyorum. Olmaz. Neden? Mahşer günü sıkışınca dersin ya Rabbi o halife korktum dersin böyle. İn bakayım sen deveye. Köle bindi mi hatırlıyorum? Köle. Deve bindi. Koca Ömer halife Ardın Hazretleri tuttu yol arasını çölde yanlayak diye böylece. Hatta Kudüs'e yaklaştıkları zaman yine sıra köledeymiş. Köle de üzerinde Hazreti yollarında. Bir dereye geçecekler. Sıvan bir deve. Hazreti Ömer ayakkabılarını çıkardı. Başlarını sıvadı. Yerinde sol elinde hapuçları, ayakkabıları, sağ elinde yuları deri açtılar. İslam komutanı hep o toplanlara baktılar. Allah Allah. Köle deve üzerinde Hazreti Ömer ki dünya titriyor onların anında. Ömer de titriyor dünya ondan. O ayakkabı elinde paça sıvamış. Öyle geliyor. Hazreti Ömer geldi. Haber gönderildi. Papazlara, Kudüs'teki eşler haber gönderildi. Diye çıktılar. Altın bir kutu içerisinde teslim anahtarlar teslim ettiler Hazreti Ömer'e. Buyur ya Ömer dediler. Sana güveniriz dediler. Size adres dediler. Hazreti Ömer içeri girdi. Dediler ki papazlar, ya Ömer, dilediğin kiliseyi beğen, ondan önce camiye çevir. Şimdi İslam ordusu bir yere sulhle girerse mal ganimet olmuyor. Bir yine alamaz adamı. Bir yine alamaz adamı. Parası alması gerekir bence. Ve Fatih Ayasofya camiye çevirdi ama oraya savaş girdi böyle. Savaşa girirse o zaman ganimet olmuş oluyor böyle. Hazreti Ömer sulhan anlaşmaya girdiği için bir alamaz. Ona teklif ettiler. Biliyorlar Hazreti Ömer'in de Kur'an'da. Dediler ki ya Ömer beğendiğin kiliseyi bak biz onu boşaltalım onu sen meşrit yap. Hayır ben kilit okumam dedi böyle. Hepinize dediğiniz serbestsin dedi. Hazreti Ömer baktı Kubbetü Sahra denen yer. Peygamberimizin yanına çıktığı dakikaya. Etrafını beğendi. Orası toz toprak bulmuş, atılmış, piç atılmış oralara. Eline bir süpürge aldı. Baş süpürge başlayınca tabi diğer Müslümanlar birlikler. Orada camı namaz kıldılar. Orası meşri yapıldı işte böyle. Kubbetü Sahra Meşri'de. Sonra Haçlılar girdiler muhtemelen İslam'dan sonra. 1099 tarihinde Haçlılar girdiler. Haçlılar, Avrupa'da gelen Haçlılar, ilk papa başlarında Haç takları için boyunlarına Haç deniyor bunlar deniyor. Çok tabii sev yaptı. İlk seferi buraya geldi. Bizans Hristiyan oldu. Bizans nezdi bunlar böyle. Geçti yerleri artık Şiirediler, yağma yaptılar, tarma yaptılar. Anadolu'ya geçtiler. Ve Kudüs'e 50 bin kişi girdiler bunlar. Kudüs'e girip katlam yapıldı çok bunlar. Katlam yaptılar. Sonra Hazreti Şahat Eyyubi Hazretleri oradan kurtardı bunu. Kurtardı. Salahaddin Eyyubi. Salahaddin. Bizleri Türkçe Selahaddin deriz. Selahaddin. Tamamını bozmadı. Selahaddin. Asıl Salahaddin. Dinin salahı. Anlamıyla. Salahaddin Eyyubi Hazretleri Bu Haçlarla savaştı. Onları yenildi muhteremler. Kurusu kurtardı böylece. Çok Müslümandı böyle. Tekva. Çok namaz kıldı geceleri böyle. Adil hükümler ekledi sadece Hazretleri böyle. Çok muhterem. Türbesi Şam'da bunda. Türbesi orada. Ve bu Meşid-i Aksa'yı tekrar bize bir tabir etti. Bakın değil mi? Birden minber koydu. Minber. Şimdi camide bir kürsü vardır, mihrap vardır, minber vardır muhtemelenler. Sohbet yapılan yer, vaaz yapılan yer adı kürsüdür böyle. İmamın namaz kılığı yer adı mihrap. Sağda vardır, hutbe okunur, ona da minberdir. Sadehi Hazretleri bir minber yaptırdı ki o dönemde göz kamaştıran minber muhtemelen. İran'da gördüm minberi nasip oldu Mevlam böyle. Yani gelen her yabancı onun bir bakıyorlar. Ona bakıyor. Yalnız 69 yılında İsrail'e fethedilince işgal edince Kudüs'ü onu yaktılar. Meşe yaktılar. O zaman az yanmış. Yanını görmedim. Ben daha bir görmüşüm arasını. Sonra Fatimiler sapıklı bunlar böyle sahabe düşmanı. Ondan sonra Memlükliler devlet kuruldu orada. Mısır, Suriye, Filistin'de kuruldu. Onlar hakim oldular. Gelin şimdi Osmanlılara geçiş Kudüs'ü. Yavuz Sultan Selim Hazretleri. Allah rahmet eylesin muhteremler. Karnır olsun inşallah. Yani gerçek bir Allah dostu veliullah kendisi muhteremler. Bunun döneminde doğuda İran'da Şah İsmail Şiiler yani. Şiiler. Osmanlı toplumunda gözleri var. Hatta Doğu Anadolu'nu şu ele geçirmişler bile. Güneyde de, Memlükler güneyde. Suriye, Mısır, Filistin bunun ellerinde. Bunlar birleşip Osmanlı'ya saldırmak istiyorlar. Yavuz Hazretleri önce Doğu'ya gitti. Şah İsmail'i yendikten sonra İstanbul'da toparlandı. Bu defa tekrar güneye döndü, Memlüklere karşı. Halep yakınlarında bir o vardı, adı Mecidabık derler, Mecidabık. Orada bir savaş oldu derler. 1517'de. Savaş oldu orada. Memlük ordusu ile Yavuz ordusu arasında. Elhamdülillah Osmanlı ordusu tam bir zaferle buna galip geldi. Orada onu bozu arattı. Oradan Şam'a geldi Yavuz Hazretleri. Şam'da birkaç ay kaldı muhteremler. Şöyle bir olay oluyor Şam'da. Muhyiddin Arabi Hazretleri, bir gün dedi ki halka Şam'da, yaşadı kendisi, mezarı da Şam'da gene, üst tarafından Şam'ın, dedi ki halka bir gün sohbet ediyor, tabi dinliyor kendisini, Muhyiddin Arabi keşfi açık. Gelecekten haber verebilen ben, ilerisini görebilen. Melon kerameti vermiş kendisine. Dedi ki bir gün halka sağ ayağın topuğunu bir yere vurdu böyle, yere. Sizin tapuğunuz, tanrınız burada dedi böyle. Tapuğunuz, ilahınız yani burada dedi böyle. Vay dediler, bu dediler ilahı aşağı ayak altına derken bunu ödüne kalktılar kitabı kendisine. Dedi ki bu, benim söylediğimi anlamazsınız şu anda. Sin ışığına girince o bunu anlar dedi böyle. Sin ışığına girince o bunu anlar dedi. Bu şifre bu böyle. Ve böyle kaldı bu mesele böyle. Yavuz Selim Şam'a girince Selim Şam. Selim Sin'e başlıyor. Şam ışığına başlıyor. Selim Şam'a girince o da kerametiyle sordu şimdi. Muhyiddin Arabi dedi, şu anda bir ayağın topunu vurmuş. İlahınız burada, tapınız burada yer. Bunu işinize gören, bilen var mı? Delil derler o zamanlar böyle, delil çıkardılar böyle. Her taraf ilan deliyor, bilen var mı? Bir tek kişi kalmış hayatta. O da yatalak. Yatalak bir şekilde. En yaşlı o kalmış tek. Orada bulunan kişi. Haber geliyor böyle biri var. O Onu getiriyorlar. O gösteriyor. Şurası böyle diyor. Peki gidin diyor. Dağıtıyorlar. Yavuz Hazretleri güvenli adamlarını geliyor, kazdırıyor. Orada hazine çıkıyor. Hazine çıkıyor. Altınlar çıkıyor. Çok büyük hazine. Yani buna tapınıyorsunuz demek istiyor böylece. Yalnız Yavuz Hazretleri orasını kapattı. Gizledi orasını. Benim hakkım değil bu dedi böyle. Bu Mehdi'nin hakkı dedi böyle. Yavuz Selim Hazretleri Merdabut'tan sonra Suriye Şam'dan geçti. İşte Mısır'a gidecek. Melikler'in başyeri Kahire zamanlar. Kahire'de bunlar. Merkeze gidecek oraya, Mısır'a gidecek. Arada Sina Çölü var ama. Sina Çölü. Ucu bucu olmayan bir çöl. Yanları. Şu yanlar. At o çöle dayanamaz. Ancak deve gidebilir böyle. Osmanlı olsa atlı. Deve değil kardeşim. Baklar ki şimdi Yavuz'un komutanları, paşalar, şunlara, bunlara. Yavuz gözü pek bir adam. Korkusuz, pervasız bir insan böyle. Emri yapacak. Ama çöl aşılamaz. Orada ziyan olacak, mahvolacak orada. Dedi ki sultan dediler, yani Osmanlı burada geçemez dediler. Yani Osmanlı dediğin yazık olur böyle. Devlet bu yolda gider, mahvolur devlet. Tabii emir dinlemeden muhteremler atla başladılar yürümeye çölde. Bir ara giderken Yavuz bir de atla aşağı indi. Atla bir aşağı indi, yayan yürümeye başladı. Bir daha taşlandı, yayın, o yürüyünce yayan, tabi deri indi yayınlar, yayın gidiyorlar. Çöl dağılığı çok sıcakmış, çok kurak olmuş çölde. Ayaklara batıyor kumlara, ince kumlar, ipek gibi kum, ayaklara batıyor, yanıyor ayaklar. Ayaklara yanıyor, kumlar batıyor, muazzam sıcak, tozma çıkıyor, susuz kalmışlar. Geldi birkaç kişi, üstünde geçenler, sultanım, ne olur lütfen size ata binseniz. Asker yani burada yorulacak. Asker bu yolu şöyle aşamaz gibi bu şekilde. Asker helak olacak. Orada helak olacak. Döndüm. Dedi ki ölümde yerde Fahri Kehan Aleyhisselam Hazretleri yürü ki yeğeni de ata bilemem ben dedim. Bakın. Resulullah Peygamber'in onun ordunun başına bakın. Onu görüyor. Ölümde Fahri Resulullah Aleyhisselam Hazretleri yürürken yeğen hatta binemedi muhtemelen böylece. Bunun tabanına bindiler. Ama yaya çok çabuk gittiler muhtemelen. Yani bir de yağmur verdi. Kum biraz pekteşti böylece. Hafif serinlik verdi Meryem böyle. Yaya için gittiler. Kar yakınlarında meydan savaşı oldu. Rizani'den mevkide, Rizani mevkide Melikler'le. Orada elhamdülillah Yavuz Hazreti orada kesin zafer elde etti. Kahire'ye girdi. Halk kendisi karşıladılar. Sevildi halk kendisi muhtemelen. Hatta bir kitap elime geçmişti. Mısır'ı bir alim kitabı yazmış. O dönemde yaşayan bir alim yazmış. Şöyle diyor alim. Biz diyor Kahire Büyük Mescidinde diyor her cumayı dönüşümlü bir imam okurdu. Bu hafta Şafii imamı, haftaya Maliki, haftaya Hanefi. Üç alim değişik yapardı böyle. O gün de sıra diyor, Hanefi imamındaydı hutbe okumak, cumaya kıldırmak. Ancak diyor, onun sesi biraz yavaştı, biraz sesi kısıktı kendisinin. Şafii imamının sesi çok gürdü, yine icablıydı. Bu sefer karar veriyorlar ki, diyorlar sen namazı kıldır, hutbe oku. Yavuz Selim deyince titriyorlar böyle. Onun önünde okuyor merkezde bu şekilde. O okurken muhteremler adışlar adı geçer hutbede böylece. Yavuz'un fethettiğini, Mısır'a geldiğini ve dolayısıyla Hakimül Haremeyn Hakimül Haremeyn iki haremin hakimi egemen hakimi, iki harem Medine'nin Mekke'nin Mısır alınca Memlükler oradan bağlamış Haremeyn'de Hakim-i Haremeyn Yavuz Selim diye çarpınca Yavuz Selim birden kükrü ayağa kalkmış muhteremler. La tekul Hakim-i Haremeyn Kul hadi haramen diye bağırıyordu böyle. La tekul hadi haramen, hadi haramen deme. Hadimi haramen de diyor. Hadim hizmetçisi de onlar. Ben hizmetçisiyim, hakime değilim böyle diyor. Haşa böyle diyor. İşte 17'de Kudüs Osmanlılara geçti muhteremler. Yavuz'un oğlu Kuranüsüm Hazretleri de çok hizmet etti Kudüs'e. İmarları, surların yerine şunları bunları yaptı. Kudüs Osmanlıların kaldı. Dünya Savaşı'nın sonuna kadar. Dünya Savaşı'nın sonunda 17'de İngilizler işgal ettiler muhteremler Kudüs'ü. Ettiler. Siyonizmi yerleştirmek için böyle. İngilizler orası işgal edince İngilizlerin himayesinde oraya Yahudiler böyle emlak işleriyle yazanlar açtı buraya. Kim mal satıyor, ne arsa satıyor, hem Allah parası, Allah'a verecek. Bu şekilde göç başladı Yahudilerden İngiliz korumasında. Ve ilk olarak Yahudiler başladı toplamı oraya. Ve 48 senesinde de 10 Mayıs 1948 senesinde de muhteremler İsrail Devleti resmen kurmuş oldu böyle. İsrail Devleti. Aşağı yukarı 1900 sene devleti yaşadı bunlar. Dağınık yaşadılar. Sonra toplandılar. 48 yılında devleti kurdular böyle. Ve burada bir acı olay oldu. O günü hatırlıyorum muhteremler böyle. Hatırlıyorum böylece. İlk bunu tanıyan Amerika oldu. İsrail Devleti tanıyan Amerika. İkinci İngiltere, üçüncü Türkiye oldum, Türk muhtemelen. O zamanki yöneticiler, yani Arap düşmanı, İslam düşmanı yöneticiler, o zaman ne yaptılar böyle? İsrail Yahudi dostu, Boston dostu olanlar ne yaptılar? Üçüncü ülke dünyada Türkiye oldu, İsrail tanıyan muhtemelen. Şimdi gelelim inşallah Mescid-i Aksa meselesine. Günümüzde Mescid-i Aksa gündeme pek düşmüyor. Yani bir arabaya verilse bile İsrail ne yapıyor? İsrail Yahudi muhtemelen, İsrail ne yapıyor? Devleti ne yapıyor? Terör devleti. Kudüs'te, Gazze'de, şurada burada tamamen serbest kalmak. Yani dünya kamuoyunun görüşünü başka yere çevirmek için ne yapıyor? Ortada o da bir olay çıkıyor muhteremler. IŞİD denen şey onun oyunu muhteremler, tezgahı böyle. PKK onun oyunu muhteremler, onun idaresinde. O eğitti bunlara diyor. Suriye'de Esad'ı o destekliyor muhteremler. O destekliyor böyle. Neden böyle yapıyor? Dünya kamuoyu başka şeylere ilgilendirirken o istikrar at oynatıyor burada böyle. Kudüs'te bulunan Filistin'in gençler, Allah onlara yardım etsin muhteremler. Meryem onlara zafer nasip etsin inşallah. Ve olacak inşallah muhteremler. Şimdi Meryem ayeti okudum, başta okumuştum. İki defa Yahudiler azacaklar böyle. Şöyle ayet-i kerime gördü böyle. Evet, ulüven kebira. Büyüklenecekler, uğurlanacaklar, şımaracaklar, zulüm edecekler. Böyle taallünne ulüve var. Böyle taallünne. Taallün aslında baştaki lam tekit. Sonu şeddeli. Böyle taallün elbette elbette ulüven kebira büyüklenecekler İsrail'den. Tek benim diyecek böyle. Benden okuyacak. Kimse tanımayacak böyle. Hasret kesecek, durum edecek. İki sene bunu yaptı. Belasını buldu. Belan bölü beyni uttu udna. Ayet devam ediyor. Beyni uttu udna. Eğer tekrar böyle yaparsanız yine başta bela gelecek böyle muhtemelen. Bu kesin var. Ayet-i kerim muhtemelen bak. Başına gelecek. İnşi İsrail'in son olacak muhteremler. Şimdi Meşri Aksa'nın İslam'la olan bağlantısı, ilgisi Meşri Aksa'nın. Üç mescide ancak gidilir peygamber buyuruyor adı şeriflerinde. Mescid-i Haram, Mescid-i Nebi, bir de Mescid-i Aksa. Üç mescid kutsal. Tabi zaman daraldı. Ben de yorulduğum için özetlerim inşallah. Mescid-i Haram Kabe'de kılınan namaz sevabı 1'e 100.000. Kabe'de kılınan namazın sevabı, her ibadetin sevabı 1'e 100.000. Orada bir Fatiha okudun, 100.000 sevabı alıyorsun. Medine'de 1'e 1000. Aslında 1'e 500 muhtemelen. Bu iş mescidi peygamber imar etti. Onun için yaptılar. Bir fark orada var mı böyle? Kabe'yi iki peygamber yaptı. İbrahim ve İsmail Aleyhisselam. Ama onlar bedenle çalıştı onlarda. İkisi böyle. İbrahim Aleyhisselam baba usta. Duvar örüyor. Oğlu İsmail Aleyhisselam çırak ameli yanında. Çamur kardı. Taş getirdi. İki peygamber başka biri dokunmadı onlara. İki peygamber. İkisi peygamber. Nebiullah ikisi. Bunlar yaptılar böyle. Onun için en üstün Kabe'dir. Orası gönlü belli. Orada savaş olmadı. İkincisi Mescid-i Nebi. Medine'deki mescid. Peygamber de bizzat çalıştı. Peygamber çalıştı. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri temel kazılırken aldı eline kazmayı, toprak kazıldı, toprak taşıdı, taş taşıdı. Dediler sahabeler, ya Resulallah, lütfen otur sen bir gölgede, sen bize emret yapalım. Hayır, ben senin aranızda farkım yok dedi. Ben senin beşerim, Rabbim vahiy diyor. Mescid-i Aksa'ya gelince, bu iki peygamberin eseri, ama iki peygamberin çalışmadılar, çalıştırdılar mı? O farklandı. Daha sonra çalışmadı, çalıştırdı. Süleyman Aleyhisselam çalışmadı, çalıştırdı böyle. Peygamber Mescid-i Aksa'ya gelince. Şimdi ikincisi muhteremler, Mescid-i Aksa ilk kıblemiz. Medine'ye geldiği zamanlar 16 ve 17 ay Kudüs'te namaz kılındı. Hem nasıl kılındı? Kudüs kıble. Mescid-i Aksa kıble oldu. Allah'ın emriydi bu yani tabi. Şimdi Mescid'e dönünce ne oldu? Arkaları Kabe'ye gele bakınız. Medine'ye. Yani Eshab-ı Kiram'ın, Resulü Aleyhisselam Hazretleri'nin sırtı arkası kıbleye, Kabe'ye gelmesine rağmen, yani emriydi bu, Kudüs'te orada namaz kıldılar Mescid-i Aksa'ya doğru. 16 ve 17 ay kıldılar. Peygamber tabi gönlü Kabe'ye dönmekti. Ama Mevlam demek ki biz oraya ilgilenmeye oraya çevirdi muhtemelen aslında böyle. Hikmeti bu böyle. Yani o Yahudilerin değil, bizim de kıblemiz, bizim de mescidimiz, oraya doğru dönüp namaz kıldık Ashab-ı zamanında. Demek ki oraya yüzümüzü döndürmek gerekiyor, ilgilenmek gerekiyor oraya. Sonra Miraç gecesinde benim öyle peygamberimizi Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya bakıyor. İsa verimle böyle. Merhaba buyuruyor. Sübhane Minem-i Haram Mescid-i Aksa ayeti okumaya fazla muhtemelenler. Burada ayet-i kerimede Mescid-i Aksa'ya geçiyor. Hem kâber ver. Minel'in Mescid-i Haram, yine Mescid-i Aksa bakın. Mescid-i Haram, Mescid-i Aksa. Mescid-i Aksa. Bile böylece. Mevlam, Rabbim, Peygamberimizi Miraç'a, Kabe'den almadı bu terimler. Almadı. Evvela Burak üzerinde Mescid-i Aksa'ya gitti böyle. O zaman Mescid-i Aksa ima edilmişti. Romalılar tarafından. Yani Romalılar Hristiyan'a kabul edilmiş o dönemde. Daha önce yıkıktı Mescid-i Aksa. Bak bu Mevlam'ın takdiri aslında ezeli muhteremler böyle. Takdiri. Romalılar iman etmişlerdi Mescid-i Aksa'yı. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri önce Mescid-i Aksa'ya gitti böyle. Sahra denen yerde Burak'ı bağladı. İki kez namaz kıldı Peygamber'e. Mescid-i Aksa'da bakınız. Kabe'de değil, orada kıldı. Neden? Peygamberlerin çoğu orada yaşadılar Kudüs'te muhtemelen. Hatta oraya peygamber olmamış Kudüs'te muhtemelen. Öyle bir kutsal bir yere benziyor. Sonra Mevlam peygamberimizi oradan göğe aldı. Neden? Oradan göğe çıkılıyor muhtemelen. Çıkan böyle gökyüzüne Oradan kumsal üzerine çıkıyor. Gökten melek oradan geliyor. Sonra dünya başlayacak. Bir rivayette mahşerde kürsü kuracak muhtemelen. Kürsü kuracak. Demek ki Meşid-i Aksa Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Kabe'le beraber geçiyor. Bir de Miraç'ta, Miraç'ta Mevlam Peygamberimizi Kabe'den almadı gökyüzüne. Meşid-i Aksa'ya gitti. Oradan iki kez namaz kıldı Peygamber abi, imam oldu. Göklere çıktı. İndi yine Meşid-i Aksa'ya indi. Oradan Mekke'ye geldi muhtemelen. Bazı zavallı gençler muhteremler, aldatılan gençler, İslam bilmeyenler, bazı örgütler yani İslami örgüt diye onlara savaşa gidiyorlar. Ne oldu belirsiz. Karanlığa gidiyorlar. Ölüme gidiyorlar. Karanlığa gidiyorlar. Amaç da belli değil böyle. Kimin olduğu belli değil. Gidiyorlar böylece. Halbuki Meşid-i Aksa bizim kıblemiz muhtemelen böyle. Kur'an'da ismi geçen, Miraç'ta Peygamberimizin vardığı bir yer, orası. Hasreman zamanında fethullahın bir yer. Osmanlı uzun bir zaman Osmanlı'da kaldı. Şu anda İsrail'de onun amacı orası yıkmak, yakmak muhtemelen var. Altı oymaya kalkıyor, yakma uğraşıyor. Süleyman heykelini dikmek için orayı böyle. Siyonizmin şeyi budur, amacı budur. İnşallah Teala buna başaramazlar muhteremler. Yani bunu ilgilenelim ama muhteremler. Şunu ilgi duyalım. Dua edelim işte muhteremler. Dua edelim onlara, Müslümanlara. Çok zor şartlarda bir direnme var mı der. Orada Filistin'de. Çok zor şartlarda muhteremler. Hakkı yok muhteremler. İsa askeri istediğini öldürüyor. Tutukluyor, işkence yapıyor. İstini yapabiliyor. Dövüyor, sövüyor, hakaret ediyor. İstini yapabiliyor. Dünyada ses yok. Gazze'de o kadar insan öldü. Kadın, çoluk, çocuk böyle. Hem de yasaklanmış silahlar, bombalarla böyle. Yakalarak, kimyasal silahlarla. O kadar insan öldü. 10 binler yaralandı. Üçte biri gitti binaların, evsiz kaldı zavallı. Bir abluka var. İsteğini alamıyor. Mal gelmiyor. Ama muhteremler. Kapalı bir cezaevi. Dünya sağır ve dilsiz muhterem bak. Dünya sağır ve dilsiz muhterem. Hani insan hakları? Hani hukuksal evrensel hukuk? İsrail istedi yapabilir, yaparım diyor. Yani ulümen kebir ayet-i kerime tecelli işim var. İstediğim yaparım ben diyor. Böyle. Amerika yakasını almış. Şimdi onlar da işte kırmış onları da. İngiltere'de muhterem, Fransa'yı da. Ona kırmış onları. Yaparım diyor. Ne gerekir muhtemelen? Müslümanların birleşmesi gerekir muhtemelen. Müslümanlara böyle. Ne yazık ki tek Türkiye'nin sesi çıkıyor gene bu konuda. Yani dünyada muhtemelen böyle. Suda Amerika'nın dümeninde, Köpüklü'nün dümeninde, diğer hepsi karmakarışık, işten karmakarışık. Bir Türkiye devleti var dünyada şu anda muhtemelen. Sesi çıkan böyle. Müslüman hakkını koruyan, savunmaya çalışan bir Türkiye var muhteremler. Mevlam yardım etsin inşallah hükümetimize muhteremler. Devletin inşallah Teala. Lillahi Teala Fatiha.